الذي له ملك السماوات والارض، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے. یہ تبارہ کا کلش جو ہے اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے. الذي نزل الفرقان کے بعد الذي له ملك السماوات والارض، کہ وہ رب جس نے یہ فرقان بھیجا ہے وہی رب آسمان و زمین کی بادشاہت کا مالک بھی ہے. ولم يتخذ ولدا، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے. ولم يكن له شريك في الملك، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے. وخلق كل شيء، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. فقدره تقديرا، پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جب کسی بچے کی زبان کھل جاتی یعنی بولنے کے قابل ہو جاتا تو آپ اسے یہ آیت سکھاتے تھے. ہم کیا سکھاتے ہیں جب بولنے لگ جائے تو کس کا تعارف کراتے ہیں؟ بھیڑ بکریوں کا. الذی لہ ملک السماوات والارض، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کون ہے جس نے یہ کتاب بھیجی ہے؟ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، پہچانو اس کو. یہ آسمان جو تم دیکھتے ہو، یہ زمین جس پہ رہتے ہو، یہ سب کچھ اسی کا ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی حکومت ہے، سارے کام اسی کی مرضی سے ہو رہے ہیں. اور دوسری بات، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. جب ساری بادشاہت کا مالک وہ خود ہے، اسے بیٹے کی کیا ضرورت؟ اور یہاں خاص طور پر مشرکین اور نصارہ اور یہود کے عقائد کا رد کیا جا رہا ہے، جو انہوں نے شرکی عقائد اختیار کر رکھے تھے. یعنی جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے اور اگر اس اولاد کو خوش کر دیا جائے تو وہ اولاد انہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچا لے گی، تو وہ ایسے تمام خیالات اپنے دل سے نکال دیں. اس کی کوئی بیٹا بیٹی نہیں، کوئی اولاد نہیں، بادشاہت اسی کی ہے، ہر چیز کا تنہا وہ مالک ہے. ولم يكن له شريك في الملك، نہ اس کی اولاد اور نہ ہی کوئی اور کسی بھی طرح اس کی بادشاہت میں اس کے شریک ہیں. وخلق كل شيء، اور وہ ہو بھی کیسے سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر چیز کو تو اس نے خود پیدا کیا ہے، ہر چیز کا خالق تو وہ خود ہے. تو خالق اور مخلوق میں تو فرق ہوتا ہے. مخلوق خالق کی مرضی میں شریک نہیں ہو سکتی. مثلاً آپ کسی کے بنانے سے بنے، آپ کے بنائے جانے میں آپ کی مرضی تو شامل نہیں تھی. جب اپنی تخلیق میں آپ کی مرضی شامل نہیں، وہ سراسر اللہ ہی کی مرضی کے مطابق ہے، تو پھر مخلوق میں سے کوئی معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر چیز اس کی مرضی، اس کی مشیت کے مطابق کام کر رہی ہے، ہر ایک کو رزق وہ دے رہا ہے. فقدرہ تقدیرہ، ہر ایک کی تقدیر اس نے مقرر کی ہے، تو کوئی اس کے برابر کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یعنی کرنے والا تو وہ ہے، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، تو معبود بھی وہی ہونا چاہیے، کوئی اور نہیں. اور یہاں پر جو لفظ ہے کہ قدرہ تقدیرہ، تقدیر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ اندازہ کرنا. تو مراد اس سے کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، خواہ وہ جاندار ہے یا بے جان، پیدا بھی کیا، اور ہر چیز کا کام بھی مقرر کیا، ہر چیز کا وقت بھی مقرر کیا، اور ہر چیز اسی کی مرضی کے تابع ہے. یعنی جو اس نے کسی کے لیے کام مقرر کیا، وہ وہی کام کر رہی ہے، کوئی اور دوسرا اس کو پھیر نہیں سکتا، وہ اسی کی تقدیر کی پابند ہے. اس کے ٹھہرائے ہوئے اندازے سے کوئی ذرا بھی آگے پیچھے سر منہ بھی انحراف نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھیے کہ خلق کل شیء، جب کل کا لفظ آپ پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں یا سنتے ہیں، کیا ذہن میں آتا ہے؟ کل شیء، خواہ وہ جمادات ہوں، خواہ وہ نباتات ہوں، خواہ وہ حیوانات ہوں، خواہ وہ انسان ہوں، خواہ وہ کوئی اور مخلوق ہوں، فرشتے ہوں یا کچھ اور. خلق کل شیء، اور پھر صرف خلق نہیں بلکہ قدرہ تقدیرہ، اور یہ جو لفظ ہے نا قدرہ و تقدیرہ، اس میں کسی بھی چیز کی خاص شیپ، رنگت، سائز، اس کا کام، اس کے اختیارات، اس کے فائدے نقصانات، اور کب تک اس کو کام کرنا ہے، یہ سب کچھ اس کی مرضی کے تابع ہے. مثلا آپ دیکھیں ستارے اور سیارے، زمین کا سائز یا مارس کا سائز فرق کیوں ہے؟ کس نے اس کا اندازہ کیا؟ سائنس ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ فلاں کا سائز اتنا ہے، اس کا حجم اتنا ہے، اس کا قطر اتنا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتی ہمیں کہ اتنا اور اتنا کیوں ہے. کیا یہ خود بخود اتنا ہو گیا؟ جتنے بھی ستارے سیارے ہیں ان میں سے ہر ایک کا سائز، اس کی رفتار، اس کا طریقہ، اس کا کام متعین ہے. اب سورج کے بارے میں آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے، یہ اس ہستی کا اندازہ ہے، یہ اس ہستی کی مقرر کردہ تقدیر ہے. ذلك تقدیر العزیز العلیم، جو بہت زبردست ہے اور بہت جاننے والی. تو سورج کی تقدیر کیا ہے؟ ستاروں کی تقدیر کیا ہے؟ لوگ اس سے اپنی تقدیریں پوچھتے ہیں. چاند ستاروں سے کیا پوچھوں تب میرے دن پھرتے ہیں، یہ تو بیچارے خود ہیں بھکاری بستی بستی پھرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ سورج ہو یا چاند ہو، اس کا سائز، اس کے چلنے کی رفتار، اس کا کام، یہ سب کس کا انداز ہے؟ یہ کس نے ڈیزائن کیا ہے؟ کس نے یہ سب کچھ بنایا؟ یہ اسی نے بنایا جس نے یہ فرقان اتارا ہے، جس نے یہ قرآن اتارا ہے. اب آپ ان دو آیتوں کو ذرا اوپر تلے لکھ کر دیکھیں، لکھا ہی ہوگا آپ کے پاس. ایک میں کیا آتا ہے؟ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ایک پہچان ہے اللہ تعالی کی جس نے یہ کتاب اتاری ہے، اپنے بندے پہ اتاری ہے. تو کتاب اور بندے دونوں کا ذکر ہے. فوراً بعد آسمان و زمین کی بات ہے، ہر چیز کی تخلیق کی بات ہے اور ان کے اندازے کی بات ہے. تو دین اور دنیا الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہی رب جس نے یہ ساری دنیا بنائی ہے، اسی رب نے قرآن اتارا ہے. اس کی بنائی ہوئی دنیا سے تو تم کو بہت دلچسپی ہے، اس میں تو خوب غور و فکر کرتے رہتے ہو، لیکن اس کی بھیجی ہوئی کتاب، اس کی طرف تمہاری کوئی توجہ ہے؟ اس سے تم حق و باطل کا فرق نہیں پہچاننے کی کوشش کرتے؟ تو بات یہ ہے کہ ستارے سیارے ہوں یا پھر نباتات ہوں، ان کی بھی تقدیر اللہ ہی نے مقرر کی. مثلا گیہوں کا پودا کیسا ہوگا، گلاب کا کیسا ہوگا، انگور کی بیل کیسی ہوگی، اور بہت سی پھولوں والی بیلیں رنگ رنگ کی اور قسم قسم کی ہیں، ان کے پتوں کا سائز کیا ہوگا. کبھی آپ کسی باغ میں نکل جائیں اور دیکھیں اور ایک ایک پھول پر غور کریں، اس کا رنگ اور شیڈ اور ٹیکسچر اور اس کا ڈیزائن کس نے بنایا، کب بنایا تھا بیٹھ کے. آپ ایک چھوٹی سی بھی پینٹنگ بناتے ہیں کتنا وقت لگتا ہے اس میں؟ ایک اچھی پینٹنگ کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ کم از کم 2 ہفتے. اور اس میں بھی بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی ڈیزائن دیکھ کے اس کی کاپی کرتے ہیں، اوریجنل تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن اس زمین پر جو کچھ بھی نباتات ہیں ان میں سے ایک ایک اوریجنل ہے، وہ کسی دوسرے کی نقالی نہیں ہے. بہت سی چیزیں جو بظاہر ملتی جلتی بھی نظر آتی ہیں، وہ حقیقت میں ملتی جلتی نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے دور سے ایک پام ٹری اور ایک کھجور کا درخت آپ کو ایک نظر آتا ہو، لیکن دونوں کے ڈیزائن اور دونوں کی تاثیر اور پھل اور حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے. تو بظاہر ملتی جلتی چیزیں بھی اندر سے الگ الگ ہیں، تو یہ اندازہ کس نے کیا؟ پھر کسی بھی پودے کے مختلف حصوں کا ایک خاص سائز تک بڑھنا اور اس سے آگے نہ بڑھنا، یہ سب اندازہ کس کا ہے؟ اس پر کس کی مرضی چلتی؟ اب دیکھیں برگد کا درخت جو ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن گلاب کے پودے میں آپ جتنی مرضی کھاد ڈال دیں، برگد کا درخت نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تقدیر اللہ نے مقرر کی ہے کہ اس کو گلاب کا پودا ہی رہنا ہے، آپ نہیں اس میں کچھ کر سکتے. تقدیر ایسی چیز کو کہتے ہیں نا جس میں انسان بے بس ہو، تو اس میں آپ کی بے بسی ہے. کتے کو آپ جتنا مرضی کھلائیں پلائیں وہ گھوڑا نہیں بن سکتا کہ بن جائے گا کہ آپ خوب کیئر کریں. اسی طرح مرغی کو آپ جتنا مرضی کھلائیں پلائیں وہ شتر مرغ نہیں بن سکتی, مرغی مرغی ہی رہے گی, شتر مرغی نہیں بنے گی. تو مختلف چیزوں کی جو رنگت ہے اس سے بھی اگر آپ غور کریں, مختلف پھلوں کا جو رنگ ہے, سیب کا رنگ فرق ہے, امرود کا فرق ہے, بعض وقت ملتے جلتے بھی کلر یا شیڈ نظر آتے, تو بہت سی چیزیں جو بظاہر ملتی جلتی بھی نظر آتی ہیں لیکن ان میں بھی فرق ہوتا ہے. پھر خوشبو کیوں فرق ہوتی ہے؟ اگر امرود میں اورنج کی خوشبو ڈال دی جاتی ہے, اورنج میں امرود کی ڈال دی جاتی, تو یہ کس نے اندازہ مقرر کیا؟ کسی بھی ایک چیز کو جب آپ ڈسکرائب کرتے ہیں, یہ جو ڈسکرپشن ہے نا کسی بھی چیز کی, یہی دراصل اس کی تقدیر ہے. مثال کے طور پر اس پینسل کو آپ کس طرح ڈسکرائب کریں گے؟ کسی بھی چیز کو جب ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ, کیا کچھ بتاتے ہیں اس کا, اس کی شیپ, سائز, اس کا کلر اور کس چیز سے بنی ہے وہ. تو جس طرح ایک پینسل بنانے والے انسان نے جب اس کو ڈیزائن کیا تو اس کا سائز مقرر کیا, اتنے سائز کی ہوگی, اس رنگ کی ہوگی, اس شکل کی ہوگی, اس سے پتلی بھی ہو سکتی تھی, اس سے موٹی بھی ہو سکتی تھی, لیکن یہ بنانے والے یا موجد کا یا ایجاد کرنے والے کا اپنا فیصلہ ہے. انسانوں کے فیصلے عموماً تجربے اور مشاہدے پر قائم ہوتے ہیں. جتنی بھی دنیا میں ایجادات ہیں وہ اچانک نہیں ہوئی, پہلے ایک چیز بنی پھر وہ موڈیفائی ہوتی ہوتی کبھی چھوٹی کی گئی کبھی بڑی کی گئی, ہزاروں تجربات اس پر ہوئے, پھر استعمال کرنے والے لوگوں کی فیڈ بیک کے مطابق. مثلا موٹر کار جب وجود میں آئی تو ابتدا میں کیسی تھی, کبھی کسی ایسے میوزیم میں جانے کا اتفاق ہو کہ جس میں پرانی پرانی گاڑیاں رکھی ہوئی ہوں, یا کوئی تصویروں کا کیٹلاگ ایسا آپ نے دیکھا, کتنے تجربے کر کر کے اور ہر سال ایک نیا ماڈل ان کو نکالنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو ہر سال سورج کا نیا ماڈل نہیں بنانا پڑتا, لاکھوں کروڑوں سال پرانا ہونے کے باوجود وہ اپنی آب و تاب رکھتا ہے. تو ہر چیز کو اس نے بنایا اور اس کی تقدیر بھی مقرر کی, اس کا رنگ, اس کا ڈیزائن, اس کی شیپ, اس کا ٹیکسچر, اس کی ہر چیز کے اندر جو مٹیریل استعمال ہونا تھا وہ اس نے خود سلیکٹ کیا یا اس نے خود بنایا. مختلف پودوں کی لکڑی آپ دیکھیں کتنی مختلف ہوتی, پھلدار پودوں کی لکڑی اور بغیر پھل کے پودوں کی لکڑی میں بھی فرق ہوتا ہے, سائز میں فرق ہوتا ہے, رنگت میں فرق ہوتا ہے. جمادات کے بعد نباتات, نباتات کے بعد حیوانات کو آپ دیکھیں, پرندوں کے سائز, رنگ اور شکلیں دیکھیں, پھر اس کے بعد انسان, انسانوں کے سائز اور رنگ اور شکلیں دیکھیں. اسی گلوب کے اوپر مختلف علاقوں میں پائے جانے والے یا رہنے والے یا مختلف نسلوں اور رنگوں کے لوگ جو ہیں ان میں جو فرق ہے, پھر مختلف ایریاز کے جو لوگ ہیں ان کا جو لائف سپین ہے, کون کتنے سال جیے گا, ان کا جو سائز ہے, ان کے مختلف جو فگر جو فیچرز ہیں ان کا جو سائز ہے, یہ سب بھی اس نے مقرر کیا. مختلف علاقوں کے رہنے والوں کی شکل و صورت کتنی مختلف ہوتی, اتنی ورائٹی ہے, اتنی ورائٹی کہ اگر آپ صرف دیکھنے بھی شروع کر دیں تو آپ کی زندگی بیت جائے. بنانا اور ان کی ساری خصوصیات قائم کرنا تو بہت دور کی بات ہے. فرمایا جس نے یہ سب کچھ کیا اسی رب نے یہ فرقان بھیجا ہے, یہ کتاب بھیجی ہے, اور لوگوں نے اسے چھوڑ کر اوروں کی طرف توجہ کر لی, واتخذوا من دونہ آلہا, انہوں نے اس کے سوا اوروں کو الہ بنا لیا. یعنی حیرت کی بات ہے, جو اپنی تخلیق پہ بھی قادر نہ تھے, جو اپنے بنانے کے لیے بھی کسی دوسرے کے آگے محتاج تھے, ان کو لوگوں نے الہ کے مقام پہ پہنچا دیا. واتخذوا من دونہ آلہا, آلہا الہ کی جمع ہے, اور یہ آلہا کیسے ہیں, لا یخلقون شیئا وہم یخلقون, جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں, ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا, جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے, ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا, اور وہ مالک نہیں ہے نہ موت کے نہ زندگی کے اور نہ دوبارہ اٹھانے کے. یعنی جن کے پاس کوئی اختیار نہیں نہ کسی کو مارنے کا, نہ زندہ کرنے کا, اور نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھانے کا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے جن کو معبود بنا لیا، تو ایسے معبودوں کی کچھ کمزوریاں یہاں بیان کی جا رہی ہیں، یا دوسرے لفظوں میں الوہیت کا معیار بتایا جا رہا ہے. الوہیت کا لفظ بہت پڑھیں گے آپ اسلامی کتابوں میں، الوہیت کس کو کہتے ہیں؟ الہ بنانے کو. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو ہستی کوئی چیز پیدا نہ کر سکے یا کسی بھی چیز کی خالق نہ ہو، وہ معبود کیسے ہو سکتی؟ اس کی عبادت کیسے کی جا سکتی؟ عبادت کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ وہ خالق بھی ہو. کیونکہ جو چیز کسی اور کی پیدا کی ہوئی ہو وہ الہ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ بنانے والے نے آج اس کو بنایا تو کل اس کو ختم بھی کر سکتا ہے، تو ختم ہونے والا تو معبود نہیں ہوا کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ ولا یملکون لانفسہم ضرًّا ولا نفع، جو اپنے نفع نقصان پہ قادر نہ ہو وہ کسی اور کے نفع نقصان پر کس طرح قادر ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں اس سے کیا توقع رکھتے ہیں، اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کہ وہ ان کی مشکلات بھی آسان کرے، وہ ان کو فائدہ پہنچائے اور نقصان سے بچائے. آپ دیکھیں کہ لوگ عبادت کی طرف کس وقت متوجہ ہوتے ہیں؟ جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی. عام حالات میں توجہ نہیں کرتے، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو سارے معبود چھوڑ کر صرف ایک ہستی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. ابھی میری ایک بہت عزیز دوست کی انجیو پلاسٹی ہوئی، تو اس نے مجھے بتایا فون کر کے اپنا وہ جو سارا پروسیجر تھا جو اس پہ گزرا. وہ کہتی ہیں کہ ان کو انستھیزیا نہیں دیا گیا، وہ ہوش میں تھی جب ان کا وہ سب کچھ کیا جا رہا تھا ان کے ساتھ. کہتی کہ جہاں پر جس کمرے میں مجھے لٹایا ہوا تھا اور میں اپنی آنکھوں سے اپنا حال دیکھ رہی تھی سامنے اسکرین پر، اور اسی کمرے کے ساتھ ایک شیشے کی پارٹیشن تھی، اس کے پیچھے میرے بیٹے، میرے ہسبینڈ، میرے رشتے دار سب کھڑے تھے، اور وہ پوری طرح میری طرف متوجہ تھے، اور جسے کہتے ہیں نا اپنی سانسیں روک کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اب ہو کیا رہا ہے اور اب آئندہ کیا بنے گا. کہتی لیکن اس وقت میری توجہ اور میری توقع ان میں سے کسی ایک پر نہیں تھی، کیونکہ وہ میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. کہتی کہ زندگی بھر انسان اپنے شوہر پر، اور جب شوہر بہت ہی اچھا اور بہت کیئرنگ ہو، بہت خیال رکھنے والا ہو، تو چھوٹی بڑی مشکل آتی تو انسان کہتے اتنا اچھا شوہر ہے میرا، مجھے کیا پرواہ. پھر اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ بیٹے دے اور وہ بھی بہت کام والے بیٹے ہوں اور بہت ہی تابے دار اور فرما بردار ہوں، ہر وقت حاضر رہنے والے، تو انسان کو پھر مزید کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے اچھے بیٹے دیے، مجھے کس بات کی فکر، کوئی مشکل ہوگی تو یہ کام آئیں گے. یعنی دنیا کی چھوٹی چھوٹی مشکلات میں جو عام طور پر ہم انسانوں سے توقعات رکھتے ہیں. کہتی ہیں کہ اس وقت جب میں لیٹی ہوئی تھی اور جس طرح ڈاکٹرز مجھے کہہ رہے تھے کہ اب اس طرح سانس لیں اور یوں روک لیں، اور جو کچھ مجھ پہ گزر رہا تھا جیتے جی، تو بیٹے اور شوہر سامنے ہوتے ہوئے بھی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بھی کتنے بے بس ہیں اور میں بھی کتنی بے بس ہوں. نہ اس وقت میری زندگی اور میری صحت میرے اختیار میں ہے، کیونکہ ڈاکٹرز بھی بیچ میں جب میں یا حیو یا قیوم کہتی تو کہتے کہ بعض وقت ان کے منہ سے بھی وہی نکل جاتا، اور جب میری کوئی چیخ نکلتی تو بعض وقت ان کے چہرے بھی بدل جاتے. تو میں کہتی کہ کتنے کمزور ہیں یہ سب، میں کتنی بے بس ہوں، یہ جو میرا علاج کر رہے ہیں یہ کتنے بے بس ہیں، اور جو باہر بیٹھے ہیں میرے سامنے وہ کتنے بے بس ہیں کہ شیشے کے آر پار میں دیکھ رہی ہوں ان کو. کہتی کہ جو توحید کا مطلب اللہ کے ایک ہونے کا اور اللہ ہی کے اختیار ہونے کا مطلب مجھے اس ایکسپیرینس میں ہوا، مجھے پوری زندگی نہیں ہو، کیونکہ انہوں نے قرآن پاک بھی مجھ سے پڑھا ہے اور مسلسل پڑھتی رہتی ہیں، کئی کئی دفعہ پچھلا دہرا چکی ہیں. کہتی اتنی دفعہ پڑھا ہے، اتنی دفعہ پڑھایا ہے، بہت دفعہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ ایک ہے، ساری طاقت اس کے پاس ہے، سارا اختیار، لیکن کبھی ایسا سمجھ نہیں آیا جو مجھے اس تجربے میں آیا ہے کہ ہر چیز ہے، ہر فیسلٹی ہے، لیکن اعتبار کسی پہ بھی نہیں. سارے سہارے بالکل کچے لگ رہے تھے، کوئی بھی ان میں سے کام نہیں آ سکتا. کہتی کہ اس وقت میں نے اپنی نگاہیں ہر ایک سے پھیر کر صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا. کہتی کہ مجھے موت کا منظر یاد آیا کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں گے تو بھی ایسا ہی ہوگا نا، جیسے قرآن پاک میں آتا کہ سارے پاس کھڑے ہوں گے، وکیلہ من راگ، کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی بچانے والا، سارے کھڑے دیکھتے رہ جائیں گے، مشینیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور کوئی بھی زندگی نہیں دے سکے گا. لیکن ہم اس حقیقت کو یاد نہیں رکھتے. ہم جن انسانوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں وہ اصل میں ہے نہیں. اور حقیقت یہ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. اور ساتھ ہی پھر فرمایا ولا یملکون موتن ولا حیاتن, وہ موت کے مالک بھی نہیں, زندگی کے مالک بھی نہیں, اور اگر کوئی مر جائے تو دوبارہ اٹھانے کے لائق بھی نہیں. اگرچہ بات تو ان معبودوں کے بارے میں کہی جا رہی ہے جن کو ہم عام طور پر معبود سمجھتے ہیں, دیوتا اور دیویاں یا پتھروں کے بت یا کچھ بزرگ جنہیں لوگوں نے معبود کا درجہ دے رکھا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو آج کی جو سائنس ہے اور سائنسی ترقی ہے, اس کو بھی ہم نے ایک معبود کا درجہ دے رکھا ہے. ہم اس سے اتنے مرعوب ہیں اور اتنا ڈپینڈ کرتے ہیں اس پر, اور اتنا زیادہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں کہ شاید کوئی بھی مشکل پیش آئی تو یہ سب ہمیں بچا لیں گے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی. واتخذوا من دونه آلہا لا یخلقون شیئاً وہم یخلقون, یہ الہ کہاں سے ہو گئے, انہوں نے تو کچھ بنایا ہی نہیں, یہ تو خود بنائے گئے ہیں, یہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں, یہ تو کسی کے نقصان اور فائدے کے مالک ہی نہیں ہیں, یہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں, یہ تو کسی کی موت زندگی اور دوبارہ اٹھانے کے مالک ہی نہیں ہیں. لا یملکون لا یملکون لا یخلقون, ہر ایک کی نفی ہو رہی ہے, ہاں وہ پرانے زمانے کے معبود تھے یا جدید دور کے. اللہ تعالیٰ دراصل غیر اللہ کی تردید اتنی زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ قرآن پاک میں شرک پر اتنی تنقید کیوں کی جاتی ہے, اور شرک کو اتنا بڑا ظلم اور جھوٹ کیوں قرار دیا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کیوں چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے شرک نکل جائے, اور شرک ہی کا گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیوں ہے, اور شرک ہی ناقابل معافی گناہ کیوں ہے, اور شرک انسان کے لیے نقصان دہ کیوں ہے؟ کبھی سوچیں اور غور کریں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے پر بھروسہ کرنا, کسی بھی دوسرے سے عبودیت کے اور عقیدت کے ایسے جذبات وابستہ کرنا جو اللہ کے لیے ہونے چاہیے, یہ دراصل انسان ہی کے لیے نقصان دہ ہے. سورۃ العنکبوت میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ کے سوا جو دوسرے سہارے لیتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کا جال اور مکڑی کا گھر جو ہے وہ سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر ہے, کہ اس پہ کوئی ڈپینڈ نہیں کر سکتا.